جتنی باتیں عقیدہ ہے اس کی ابتدا بولس نے کی تھی جو یہودی تھا اور اپنے کو عیسائی ظاہر کر کے دین یہودی کی تجدید کا دعویٰ کیا اور اس نے تثلیث کا عقیدہ داخل کر دیا جو باطل عقیدہ ہے اللہ تعالی شانہ مخلوق کے اتصال اور اس کے ساتھ ترکل سے پاک حافظ ابن حجر کہتے ہیں یہ صحیح ہے اس لیے کہ ورقہ تو صحیح العقیدہ عیسائی تھے ان کو بعض صحیح العقیدہ عیسائی مل گئے تھے ان کے ہاتھ پر عیسائی ہو گئے اگر یہ بات قطعیت کے ساتھ ثابت ہو جائے یہ ورقہ صحیح العقیدہ عیسائی تھے پھر تو حافظ کی ابن حجر کی تردید واضح ہے ورنہ بہرحال سہیلی کی بات بھی محتمل ہے اقرب یہی معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ کی شخصیت مسلم بین الفریقین ان کی کتاب مسلم بین الفریقین تھی اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا تھا بعضوں نے یوں کہہ دیا کہ موسیٰ کی شریعت اصل تھی اور عیسیٰ کی شریعت اس کی مکمل اور متمم تھی قرآن پاک میں عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ تو جو شریعت اصل تھی اس کی طرف اشارہ کیا اور جو متمم مکمل تھی اس کی حیثیت تابع کی ہے اس لیے اس کو ذکر نہیں کیا یعنی اول بہنے میں یا لیتنی فیہا جزان یا حرف تنبیہ فیہا کی زندگی کے متعلق خطابی فرماتے ہیں کہ یہ یا تو دعوت کی طرف عائد ہے یا نبوت کی طرف یا دولت یعنی زمانے کی طرف جزان پٹھے مضبوط جانور پر بولا جاتا ہے مراد یہاں شاب قوی ہے اسی طرح یہاں پر جزان منصوب واقع ہوا ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ کنتو مقدر کی خبر ہے اور بعض کہتے ہیں جعلتو مقدر کا مفعول ہے اور مشہور یہ ہے کہ یہ حال واقع ہے اور اگر یہ مرفوع ہو جیسا کہ بعض دیگر روایات میں تو یہ لیتا کی خبر ہے اے کاش میں ایام نبوت میں یا ایام دعوت میں مضبوط ہوتا تاکہ اسلام کی پوری حمایت کرتا یا لیتنی اکون حیین اگر یہ نہیں تو کم از کم میں زندہ تو ہوتا اذ یخرج کا قومک جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکالے گی یعنی نکلنے پر مجبور کر دے گی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مخرجیہم کیا یہ لوگ مجھے نکال لیں گے زمخشری کی رائے ہے کہ یہ واو عاطفہ ہے، اس کا معطوف علیہ محذوف ہے، اور تقدیر عبارت یہاں پر ہوگی ام عادیہ و مخرجیہ، کیا یہ لوگ مجھ سے عداوت کریں گے اور مجھ کو نکال دیں گے؟ امام سہیلی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اخراج کی خبر پر انزعاج ہوا، اس لیے کہ اول تو انسان کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے، اور دوسرے یہ وطن اللہ کا حرم ہے، اور تیسرے یہ آپ کے آبائے کرام ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وطن ہے۔ علامہ تقی الدین سبکی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اخراج کی خبر پر تغیر ہوا تو اس کا منشا یہ تھا کہ حضور کو یہ خیال گزرا کہ اگر یہاں پر قیام ہوتا تو ان کی اصلاح تبلیغ کی توقع تھی، اور جب وہ نکال ہی دیں گے تو پھر کیا اصلاح ہوگی؟ آپ کو ان کے عدم اصلاح پر رنج ہوا۔ یہ نقطہ دیکھنے میں تو بڑا خوبصورت ہے، تاج سرکی نے اس کو نقل کر کے سکوت کر دیا، اور ابن حجر عسقلانی نے بعض جگہوں میں برسبیل احتراق احتمال نقل کر دیا، لیکن مجھ کو یہ نقطہ کمزور سا لگتا ہے، اس لیے کہ ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی منزل میں تھے، اور بقول اسماعیلی وغیرہ کے یقین کی کیفیت نہیں حاصل ہوئی تھی، ابھی سے آپ کو اس کا کیا غم ہو جاتا؟ اور فرض کرو اگر آپ کو نبوت مل بھی گئی، اور یقین فرض کرو آپ کو نبوت مل جانے کے بعد یقین فوری حاصل ہو گیا، تو بھی یہ کہاں معلوم ہوا کہ حضور کو تبلیغ کے لیے مقرر کیا گیا ہے؟ آپ کو تو صرف ابتدا میں قرآت کا امر فرمایا گیا تھا، تبلیغ کا حکم تو یا ایہا المدثر کے نزول پر ہوا تھا۔ اللہم ان اصبت فمنک وان اخطأت فاستغفرک۔ نام لم یات رجل اق بمثل ما جیت به اللہ دیا، یعنی یہ سنت مستمرہ ہے، جب کسی کو نبوت ملتی ہے تو لوگ اپنے عادات اور اخلاق معتادہ کی وجہ سے انبیاء کی مخالفت اور عداوت کرتے ہیں اور ان سے عداوت کرتے ہیں۔ وہیں یدرکنی یوم کا انصر کا نصرم معذرا، اور اگر مجھ کو آپ کے دل نے پا لیا تو میں آپ کی کھل کر مدد کروں گا۔ یومک سے مراد بات کرتی ہیں اظہار دعوت ہے، یہی اقرب ہے، اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس سے جہاد کا بھی مراد ابال کرتے ہیں، یوم اخراج مراد۔ ابن حجر عسقلانی یہاں پر یہی بات ذکر کی ہے، پوری بات آگے آ رہی ہے۔ نصرم معذرن، معذر اسم مفعول ہے، اس کے معنی ہے نصرن قبیین، یہ معذرت سے ماخوذ ہے، اس کے معنی معاونت ہے، اور اسی سے وزیر الملک ہے، اس کو وزیر اس لیے کہتی ہیں کہ وہ بادشاہ کا معاون و مددگار ہوتا ہے۔ ثم لم ينشب ورقة توفي أي لم يتعلق بشيء من الحياة ظاہری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ورقا کا. اس کے بعد چند ہی دنوں میں انتقال ہو گیا, لیکن ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ جب حضرت بلال مسلمان ہو گئے اور مشرکین مکہ ان کو ایذا پہنچانے لگے اور پتھر پر گرم پتھروں پر لٹا کر ان کے اوپر گرم پتھر ڈال دیتے اور وہ اس کے نیچے احد احد کہتے ہوتے تھے اور ورقا ادھر سے گزرتے تو کہتے احد احد واللہ لئن قتلوک لأتخذنک حنانا, یعنی اگر یہ لوگ اس حال میں تم کو قتل کر ڈالیں گے تو میں تمہاری قبر کو تبرک کی جگہ اور دعا کا مقام بنا لوں گا. حافظ ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے, اگر ثابت ہوتی تو ورقا مسلمان ہو کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی مدد کرتے ہیں, حالانکہ کہیں بھی ان کی امداد کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا. حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس پر یہ اعتراض کیا کہ ورقا کی مراد تو یوم الاخراج میں مدد کرنا تھا, لیکن حافظ صاحب کا یہ جواب بالکل ضعیف معلوم ہوتا ہے. غور کرو, ایک شخص اپنے نبی پر ایمان لاتا ہے تو کیا وہ ان کی امداد کے لیے ان کے یوم اخراج کا انتظار کرے گا؟ وہ تو ہر موقع پر ہر جگہ جہاں گنجائش دیکھے گا فوراً امداد اور نصرت کرے گا. وہ فطر الوحی, فطر الوحی اور وہ رک گئی. وہ اس لیے روکی گئی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خوفداری زائل ہو جائے اور آپ کو اس کا شوق پیدا ہو جائے. یہ خاص سے انسان ہے کہ جب اس طرح کی بات پیش آتی ہے گو طبیعت پر بوجھ ہوتا ہے, لیکن بعد میں اس کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. حضرت یہ تو شراح نے لکھا تو گنگوہی نے اضافہ کیا کہ چونکہ ابتدائی آیات مضمون قرآن کی طرف مشیر تھی اس لیے وحی کو روک دیا گیا تاکہ ان آیات میں آپ غور و فکر کریں. اول ہی دونوں وجہیں مجھ کو اقرب معلوم ہوتی ہیں. اللہ تعالی مدت فطرت کیا ہے؟ بعض دو سال کہتے ہیں اور ابو القاسم سہیلی نے بعض روایات مسندہ کے حوالے سے ڈھائی سال نقل کیا اور بعض لوگ تین سال نقل کرتے ہیں, اور ابن سعد کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فطرت کچھ ایام تک رہی ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی کا رجحان اسی طرف. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فطرت کی مدت تین سال ہے ان کی دلیل ایک مرسل روایت ہے جو امام احمد ابن حنبل نے اپنی تاریخ میں, ابن سعد نے, طبقات میں, یعقوب بن سفیان فصوی نے اپنی تاریخ میں, عامر شعبی سے نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر چالیس سال کے بعد نبوت اتری. فقرنا بنبوته اسرافیل فجعل یلقی الیہ الکلمۃ والشیء ولم ينزل القرآن ثم قرن بنبوته الجبرين الحديث او كما قال. عبد الرزاق کی روایت میں اسرافیل کے بجائے میکائیل کا ذکر ہے، یہی متین نے ذکر کیا، لیکن واقعی کہتے ہیں کہ ہمارے اہل بلد یعنی اہل مدینہ کے نزدیک جبریل کے علاوہ کسی اور کا اتصال ثابت نہیں ہے. بعض علماء یہ کہتے ہیں اس میں کیا حرج کی بات ہے، اقتدار نبوت ملی ہو، اسرافیل ساتھ کر دی انہیں، اس کے بعد علیہ الصلوۃ والسلام کا اتصال ہو گیا ہو اور قرآن کریم نازل ہونے لگا. حقیقت یہ ہے کہ روایت مرسل ہے اور روایات مشہورہ کے خلاف ہے. مکمل 3 سال کی مدت میں اسرافیل کا 1-2 کلمہ ڈال دینا بہت ہی بعید معلوم ہوتا ہے تقریب اور مناسبت پیدا کرنے کے لیے. 1 ماہ یا اس سے بھی کم کافی ہو سکتا ہے، اس لیے روایت خلجان سے خالی نہیں. نیز اس روایت کی بنیاد پر 3 سال کو مدت فترت بتانا بھی محل اشکال ہے، اس لیے کہ فترت کی مدت سے پہلے جبریل کی ملاقات ہو چکی، اقرا ابتدائی 5 آیات اتر چکی، اور شعبی کی روایت مرسلہ میں تصریح ہے کہ پہلے اسرافیل آئے ہیں، جبریل آئے ہی بعد میں جبریل آئے ہیں. اس کے بعد یہ سمجھو کہ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں اور ان کے اقتدام عینی نے ابن اسحاق کے حوالے سے نقل کر دیا کہ انہوں نے مدت فترت بیان کی ہے، لیکن یہ وہم ہے. ابن اسحاق کی سیرت میں فترت کی مدت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اور ابو القاسم سہیلی شارح سیرت میں تصریح کی ہے کہ ابن اسحاق نے مدت نہیں بیان کی. فترت کے اختتام پر سب سے پہلے المشہور یا ایہا المدثر نازل ہوئی ہے، اور ابن اسحاق وغیرہ بعض آثار مرسلہ کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ والضحا اور الم نشرح کا نزول ہوا. حافظ ابن حجر عسقلانی وغیرہ محققین کی رائے یہ ہے کہ ابتدائے فترت الوحی میں فترت کے بعد تو مدثر کا نزول ہوا، اور والضحا اور الم نشرح کا نزول ایک اور فترت کے بعد ہوا ہے جو صرف 2-3 راتیں رہی ہے، اور اس فترت کا ذکر ابواب تہجد اور ابواب فضائل قرآن میں آ رہا ہے. یہاں پر 3 باتیں بیان کی گئیں، ایک فترت کی حکمت، دوسرے فترت کی مدت، اور تیسرے فترت کے بعد نازل ہونے والی سورت. اور چوتھی چیز یہاں پر یہ ہے کہ مدت فترت میں جبریل کی آمد ہوتی رہی ہے. آئندہ کتاب التعبیر میں یہی حدیث آ رہی ہے، اس میں اس کی تصریح موجود ہے کہ حضور انتہائے غم میں پہاڑوں کی چوٹی پر جاتے، لیلقیا نفسہ فیتبدا لہ جبرائیل یقول انک رسول اللہ حقا فیسکن لذالک جاشہ وتقر نفسہ کما قال. قال ابن شہاب واخبرنی ابو سلمۃ ابن عبد الرحمن، یعنی قال ابن شہاب اخبرنی عروہ کذا واخبرنی ابو سلمۃ کذا، تو یہ معطوف ہے عن ابن شہاب پر، عن عقیل عن ابن شہاب، عن عقیل وقال ابن شہاب، یا واو عاطفہ محذوف ہے اور اس طرح کے مواقع میں حذف کر دیا کرتے ہیں. ان جابر بن عبد اللہ الانصاری یقال وہو یحدث عن فترۃ الرحیل، باش اللہ کی رائے کہ وہوا کی ضمیر جابر کی طرف عائد ہے، اور یہاں کا سیاق کسی آپ سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے، لیکن راجح یہ ہے کہ ضمیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عائد ہے. آئندہ کتاب تفسیر میں اس کی تصریح آ رہی ہے. فقال فی حدیث ہی بینا انا امشی سمعت صوتا من السماء فرفعت بصری فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. اس حدیث سے حضرت جبریل کا کرسی پر بیٹھنا ثابت ہوا، اور حضرت ابو رفاع کی حدیث میں مسلم شریف اور بخاری الادب المفرد اور سنن نسائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرسی پر بیٹھنا مصرح ہے. ابو رفاع کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، میں آیا اور میں نے عرض کیا رجل غریب یسأل عن دینہ فنزل فأتی بکرسی حسبت قوائمہ حدیدا فجعل یعلمن ثم اتا المنبر فاتم خطبته كما قال. اور ابو وائل کا شیبہ کے ساتھ کعبۃ اللہ میں کرسی پر بیٹھنا کتاب الحج میں آ رہا ہے. اس سے معلوم ہو گیا کہ کرسی پر بیٹھنے میں کوئی اشکال نہیں ہے. بہت سے لوگ غائب تقشف اور قلت علم کی وجہ سے کرسی پر بیٹھنے پر اعتراض کرتے ہیں، اور نہ ہونے کی وجہ سے ان کو ایک عجیب چیز معلوم ہوتی ہے. کرسی پر بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں، اور بعض اہل علم کا یہ کہنا کہ معلوم نہیں وہ کیسی کرسی تھی، ایک تعلیل غلط ہے. اگر یہ کیسی کی بات ہے تو پتہ نہیں حضور کے زمانے میں روٹی کیسی تھی، اور سالن کیسا تھا، اور کپڑا کیسا تھا، اور جوتا کیسا تھا، اور لوٹا کیسا تھا. جب کسی چیز کا کیسا معلوم نہیں اور کیسا کے معلوم نہ ہونے سے وہ چیز لائق عمل نہیں رہتی، تو پھر سب چیز کو چھوڑ دینا پڑے گا. کرسی پر بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں، اور خود حنفی فقہا نے تصریح کی ہے کرسی مزبب بالذہب پر بیٹھنا جائز ہے، بشرطے کہ جالس موضع جلوس، بشرطے کی موضع جلوس پر ذہب و فضہ نہ لگے ہوں. فرعبت منه، میں مرعوب ہو گیا. یہ رعب فطری اور بشری ہے، ہر محیط چیز کو دیکھ کر انسان متاثر ہو مرعوب ہو جایا کرتا ہے. فرجعت فقلت زملونی زملونی فانزل اللہ یا ایها المدثر قم فانذر ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. اے مدثر، چادر اوڑھنے والے، یہ کتاب لطف ہے جس کے ساتھ کچھ تعلق ہوتا ہے. آدمی اس کی حالت کے ساتھ اس کا تذکرہ کرتا ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر گئے, پوچھا اے ابن عمی, کہنے لگی کان بینی بینہ شیئن فغاضبنی فلم یقل عندی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان سے فرمایا انظر این ہوا, آ کر خبر دی مسجد میں, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا, علی کی کمر پر گرد غبار لگ رہا تھا, اپنے غسل اقدس سے جھاڑا اور فرمایا قم ابا تراب, وہ مٹی والے صاحب اٹھو. یہ لطف کی تعبیر ہے, لیکن اس میں مزہ اسی کو آتا ہے جس کے دل میں محبت اور کہنے والے کی عظمت ہو, ورنہ اگر کسی اور کو کہہ دیا جائے تو اس کو بعض وقت اپنی حتک سمجھ لیتا ہے. اس کا بارہا کا تجربہ ہے اور اس کا منشا جان کے سب کبر ہے, طلباء عمومی کبر ہے. اس لیے اگر اساتذہ ان کی باتوں پہ روک ٹوک کرتے اور تنقید و تبصرہ کرتے ہیں تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے, وہ سمجھتے ہیں ہماری شان گھٹ گئی. وہ گھٹ جاتی ہے جس طالب علم کے ذہن میں آ گیا کہ ہمارے بڑوں کے ڈانٹنے سے شان گھٹ گئی, ہمیشہ کے لیے گھٹ جاتی ہے, پھر اٹھتی نہیں, تو پھر کیا سمجھنا چاہیے, چمار بن جاؤ پھر سب ٹھیک ہو جاؤ گے, چمار بنو گے تب ٹھیک ہوگی. کہ کیا مطلب, توازو پیدا کرو, توازو کے بعد ہی انسان کو کچھ آتا ہے. جس میں توازو نہیں اس ساری عمر ٹکریں کھاتا ہے. سمجھے بھائی, ایک صاحب نے ایک بات کہی مجھے ناگوار ہوئی, کچھ کہا نہیں میں نے, ان کو ہوش آیا ہوگا کہ انہوں نے لکھا مجھے معاف کر دیجیے, میں نے لکھ دیا معاف, پھر لکھا کہ مجھے معاف کر دیجیے, میں نے لکھ دیا معاف, پھر انہوں نے لکھا کہ مجھے معاف کر دیجیے, میں نے لکھا کہ معاف, پھر تین سال کے بعد خط لکھا لمبا سا, اس میں لکھا کہ واقعی گستاخی ہوئی اور یہ ہے یہ ہے یہ کتنی پریشانی کی چاہوں, میں نے ان کو لکھا معاف ہے دل سے معاف. پہلے وہ لفظی لکھتے تھے, میں بھی لفظی معافی دیتا تھا, وہ دل سے لکھ رہے تو میں نے دل سے معافی دے دی, لیکن ویسے میری طبیعت یہ ہے بھائی, جو کوئی ایک مرتبہ کہے معاف معاف کر دیجیے, میں معاف کر دیتا ہوں, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ عند اللہ معاف ہے. اور پھر دنیا جب تک دل سے نہیں کوئی معافی مانگتا, میں دنیا میں معاف نہیں کرتا ہوں, میرا دل منشرح نہیں ہوتا ہے. اب آپ لوگ اگر اپنے آپ کو ہری جنوں میں داخل کر لیں, چمار بن جائیں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ تو ضرور مل جائے گا, سمجھ میں آیا. اور اگر نہیں داخل ہوں گے اس برادری میں تو بھی جتنا آپ کے پاس ہے آپ جان لیں, چمار تو بننا ہی پڑے گا, اور آج کل تو چمار وہیں کی قدر ہے. دیکھتے ہیں پارلیمنٹ میں الچمار اور رعایت کس کی ہے, ریل میں الچمار, اور پتہ نہیں کیا ہے صاحب نے بتایا, تمہیں بھول گیا کہ چھوٹی برادریوں کی کیا ہے, بھول بھال گیا, یعنی رعایت کرتے ہیں حکومت کی طرف سے کچھ مراد. تو دیکھیے چھوٹے ہونے کا کیا فائدہ, کرایہ بھی کم اور یہ بھی کم اور وہ بھی کم, اپنا چیز میں کوئی چیز کا مطالبہ ہی نہیں. یہ ہے جب دنیا میں اسی سے قیاس کرو, علوم دینیا میں, امور دینیا میں, اور عند اللہ توازو مفید ہوتی ہے. مولانا عبد القادر رائے پوری کے ایک صاحب گئے, حضرت اقدس نے فرمایا آپ کون ہیں, کہنے لگے حضرت میں جلاحا ہوں, بے انتہا حضرت راضی ہوئے, اور پھر وہ حضرت کے سر کے پاس کھڑے ہوتے تھے. سمجھے بھائی, حضرت ان کی بڑی تقریب کرتے تھے. توازو تو ایسی ہی چیز ہے, اور اگر آدمی کے پاس یہ جوہر نہیں تو کچھ بھی نہیں. پانگر کھڑے ہو کر انذار کرو. انذار کے معنی خطرہ کی گھنٹی بجانا ہے، یعنی کسی خوفناک چیز سے باخبر کر دینا، اطلاع دے دینا، اعلام بما یخاف منہ. لوگ انذار کا ترجمہ مطلق ڈرانا کرتے ہیں، یہ نہیں ہے بھائی. اعلام بما یخاف منہ، جس کا خوف اس سے ڈرا دیا جائے. یہاں موقع نہیں ہے، اگر اللہ کی توفیق رہی تو ہم کتاب التفسیر میں انذار کی انواع اربع بیان کریں گے. اگر توفیق الہی ساتھ رہی، وربک فکبر، اور اپنے رب کی تعظیم کرو، فکبر فاعظم، اور ہو سکتا ہے تکبیر سے، تکبیر تحریمہ مراد ہو. بہت سے فقہا نے سے یہ مسئلہ مستنبط کیا، وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک کرو. بعض علماء نے اس سے ظاہری سے آپ مراد لیے ہیں، اور یہ استدلال کیا ہے کہ نماز میں کپڑوں کا پاک کرنا مامور بے اور فرض ہے، اس لیے کہ جب عام حالات میں تطہیر مامور ہے تو نماز جو درگاہ حق کی حاضری ہے اور بندگی ہے، وہاں تو بدرج اولا مامور ہوگی. اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ نماز میں طہارت ہے. بعض علماء یہ فرماتے ہیں یہاں سیاق سے مراد انسان کے اعمال و اخلاق، اور تطہیر اعمال سے مراد شرک اور اخلاق رذیلہ سے اپنی نفس کا تزکیہ. والرجز فاهجر، اور بتوں کو چھوڑ دو، یعنی ان سے بے ربط رہو، بے تعلق رہو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور سے پہلے بت پرستی کرتے تھے. کہیں بھی کسی حدیث میں، نہ صحیح میں نہ ضعیف میں، آپ سے بت پرستی ثابت نہیں ہے. کبھی چچاؤں کی وجہ سے چلے جانا، یا اور کسی وجہ سے ادھر کو گزر جانا، تو بعض روایات سے ثابت ہے، لیکن آپ نے کبھی بتوں کی کوئی تعظیم نہیں کی. ایک مرتبہ زید بن حارثہ نے چھو دیا ایک بت کو، آپ نے فرمایا اس نجس کو چھوڑ، مت چھو اس کو. فہم الوحی وتتابع، وحی میں تواتر اور کثرت ہو گئی اور تسلسل ہو گیا. تابعہ عبداللہ بن یوسف و ابو صالح، یہاں ضمیرہ منصوب عائد ہے یحیی بن بکیر کی طرف، یعنی یحیی بن بکیر جس طرح یہ روایت لیث سے نقل کرتے ہیں، ایسے ہی عبداللہ بن یوسف اور ابو صالح بھی نقل کرتے ہیں. عبداللہ بن یوسف کی یہ روایت کتاب الانبیاء میں آئی ہے، اور ابو صالح کی روایت یعقوب فصوی نے تاریخ میں تخریج کی. وتابعہ ہلال بن رداد عن زہری، یہاں ہوں ضمیر عقیل کی طرف آئے، اور یہ حدیث محمد بن زہری نے کتاب و علل الزہری، علل حدیث زہری میں تخریج کی. وقال یونس و مامر بواجروہ، یونس کی روایت کتاب التفسیر میں اور مامر کی روایت کتاب التعبیر میں آ رہی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ عقیل اور ان کے متابعین تو کہتے ہیں یرجف فؤادہ، اور یونس و مامر کہتے ہیں ترجف بوادرہ. بعض علماء نے اس کی وجہ سے یہ سمجھ لیا کہ دونوں الفاظ کے معنی ایک ہیں، جو فوار کا ترجمہ ہے وہی بوادر کا، لیکن یہ غلط ہے. اگر یہ بات داودی وغیرہ نے لکھی ہے، صحیح یہ ہے کہ فوار کے معنی تو قلب یا حبت القلب یا غشاء القلب ہیں، اور بوادر وہ لحمہ گوشت کا ٹکڑا کہلاتا ہے جو بین المن کی بے بل عنق ہے. ظہری کی رائے تو یہ ہے سننے اب اسم الجمع، لیکن ابن بری نے اس پر اعتراض کیا اور وہ فرماتے ہیں کہ موڈھے کی ابتدا سے لے کے گردن کے بیچ میں گوشت کا جو لمبا ٹکڑا ہے وہ سارا بوادر ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کو بہت سے حصوں پر الگ کیا جا سکتا ہے، اس لیے جمع کا لفظ اپنی جگہ پر واحد ہوا ہے. جب انسان پر شدید خوف طاری ہوتا ہے تو بعض وقت موڈھے اور گردن کے بیچ کا گوشت ہرکنے اور بے اختیار حرکت کرنے لگتا ہے. یہ حدیث ظاہر ترجمہ کے مطابق ہے، اور شیخ الہند رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جبریل کا آنا حضور کو بار بار دبانا اس بات کی صاف دلیل ہے کہ وحی عظیم الشان ہے، اور خود حضور کے اخلاق عالیہ یہاں ذکر کیے نہیں ہیں جو ان کی عظمت کی دلیل ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وحی عظیم الشان ذات پر اترتی ہے. ہم نے جو ترجمے کی غرض بیان کی ہے اس پر انشاءاللہ سب روایات منطبق ہو جاتی ہیں، اور مطابقت کی تقریر ترجمے کے تحت آ چکی ہے. وبی اسناد المصنف امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال حدثنا موسی بن اسماعیل قال اخبرنا ابو امانہ قال حدثنا موسی بن ابی عائشہ قال حدثنا سعید بن جبیر عن اللہ صلی اللہ عنہما فی قوله تعالی لا تحرک به لسانک لتعجب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعاني من التند بشدہ فقال من يحرک شفتیه فقال ابن عباس رضی اللہ عنہما فانا احرکهما لك كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يحرکهما وقال سعید انا احرکهما كما قال آیت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما يحرکهما فحرك شفتيه فانزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجب ان علينا جمعه القران قال جمعه لك صدرك وتقرؤه فاذا قراناه اتم القران قال فاستمع له وانصت من نارنا ويانا ثم ان علينا ان تقراه فكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا اتاه جبرائيل استمع فاذا انطلق جبرائيل فرآه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قرآہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کما قرآہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، یہ عبداللہ ابن عباس مشہور صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، یہ احد العبادلۃ الاربع ہیں. عبادلہ جمع ہے، اس کا مفرد عبد ہے، مراد اس سے عبداللہ، اور وہ دوسرے عبداللہ ابن عمر اور تیسرے عبداللہ ابن زبیر اور چوتھے عبداللہ ابن عمر ابن عاص ہیں. حنفیہ کے عام کو کہا کہتے ہیں کہ عبادلہ عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس اور ابن زبیر کو عبادلہ میں شمار نہیں کرتے. اسی لیے صاحب ہدایہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ وہ قول العبادلہ وابن زبیر، لیکن پہلا ہی قول راجح و صواب ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے چاروں حضرات متقارب فی العمر جب کسی مسئلے پر متفق ہو جاتے تھے تو یہ کہا جاتا تھا ھذا قول العبادلہ. مصنف عبدالرزاق نے ایک روایت میں رأيت العباد لتا عبد الله بن عباس وابن عمر وابن الزبير يقعون اقعا کرتے تھے. اقعا کا بیان اپنی جگہ پر آئے گا. اقعا کی دو صورتیں ہیں. ایک شکل تو یہ ہے کہ سجدے کے ماں سجدتین کے ماں بہن آدمی اپنی ایڑیوں پر بیٹھ جائے, اور دوسری شکل یہ ہے کہ آدمی اپنے گھٹنوں کو اٹھا لے اور زمین کو ہاتھ پر رکھ لے اور ہاتھ کو زمین پر رکھ لے, ایسے بیٹھے جیسے کتا بیٹھتا ہے. یہ دوسری صورت بالاتفاق ممنوع ہے. پہلی صورت کا مسئلہ مختلف فیہا ہے, عام فقہا منع کرتی ہیں, لیکن بہت سے فقہا امام بیہقی قاضی عیاض اور وغیرہ فرماتے ہیں کہ وہ جائز ہے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتی سنت و ابو القاسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رواہ مسلم رحمہ اللہ تعالی. ای قولی اے فی تفسیر قولہ تعالی لا تحرک به لسانک لتعجل به. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعالج من التنزیل شدتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنزیل قرآن کی وجہ سے شدت برداشت کرتے تھے, یعنی جب آپ پر نزول قرآن ہوتا تھا تو آپ کو شدت پیش آتی تھی. اس کا ایک سبب تو قول کا ثقل ہے, اور دوسرا سبب لقاء جبرائیل ہے, اور تیسرا ایک سبب یہ خوف ہے کہ کہیں قرآن کریم کا کوئی حصہ چھوٹ نہ جائے. اسی لیے آپ جبریل کے پڑھنے کے ساتھ پڑھتے تھے. وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ. کانا کی ضمیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عائد ہے, اور مما ثابت سرپستی کے بیان پر کثیر ما کے معنی میں ہے, اور بعض کہتے ہیں ربا ما کے معنی میں ہے, جو قلت و کثرت دونوں میں استعمال ہوتا ہے. اور بعضوں نے کہہ دیا کہ یہ مما میں ماں من کے معنی میں ہے, یہ بالکل خلاف ظاہر. کرمانی کہتے ہیں کانا کی ضمیر علاج کی طرف عائد ہے, جو عالجوں سے سمجھ میں آتا. تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ معالجت الشدت کا سبب تحریک شفتین ہے. اس پر اشکال یہ ہے کہ بعض دیگر روایات میں معالجہ شدت کا ذکر تحریک شفتین سے کے بعد وارد ہوا, اس لیے راجح یہ ہے کہ یہ معالجہ شدت کی علت نہیں ہے. یحرک شفتین, اپنی ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے, یعنی آپ جبریل کے پڑھنے کے ساتھ پڑھتے تھے. فقال ابن عباس فانا احرکهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرکهما. میں تمہارے لیے اپنے ہونٹوں کو ایسے حرکت دیتا ہوں جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرکت دیتے تھے. وقال سعید انا محلکما. سعید ابن جبیر نے اپنی تلمی موسر نے بھی عائشہ سے فرمایا انا احرکهما کما رأیت ابن عباس یحرکہما، میں اسے ہی حرکت دیتا ہوں جیسے عباس کو میں نے حرکت دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ سعید ابن جبیر نے تو بالاتفاق ابن عباس کے تحریک شفتین کو دیکھا تھا، لیکن